Cześć, witam Was w przyszłym, kolejnym, już siódmym odcinku podcastu Thundercast, jedynym polskim podcaście mówiącym o zespole AC/DC. Dzisiejszy odcinek będzie opowiadał o albumie tegoż zespołu, który nazywa się Iron Man 2. Ta płyta jest typową płytą składankową, jest to soundtrack do filmu Iron Man 2. No i wszystkie piosenki, które znajdziemy na tym albumie, zostały już kiedyś wydane. Historii powstania ten album nie ma właściwie żadnej, więc mało tu jest do gadania. I właśnie dlatego wybrałem tą płytę. Chodzi o to, żeby się nagadać, ale znowuż żeby nie było tak dużo do gadania. O co mi w końcu chodzi? O to, żeby do tego podcastu się na nowo wkręcić. Jak wiecie, miałem dużą przerwę. No, ostatni odcinek wyszedł 28 października roku 2011. Teraz mamy 3 stycznia roku 2012, więc trochę przestrzeni jest. W piątek 11 listopada ukazał się jeszcze taki wpis, że dzisiaj odcinka nie będzie, będzie za tydzień i ogólnie będę odrabiał zaległości. Teraz te zaległości są już takie, że ich raczej się odrobić nie da. A jeżeli nawet się da, to nie zamierzam ich odrabiać, bo szczerze mówiąc nie mam czasu. Zrobiłem sobie ostatnio takie podcastowe wakacje, podcastów słuchałem mało, większość kasowałem, tych, które się pojawiały. No trudno, nieważne. Podcastów, tak jak mówię, nie słuchałem, słuchałem za to dużo, dużo, dużo muzyki. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to Jaskinia Głupoty też jakoś tak rzadko się wydały, rzadko wychodziła, a teraz powoli wracam. Co prawda z słuchaniem podcastów jeszcze nie jestem tak na bieżąco, bo teraz słucham audiobooka biografii Steve'a Jobsa. Jeżeli w ogóle macie pieniądze na książkę, to zapraszam do zakupu książki, a jeżeli nie macie czasu na czytanie, no to zapraszam do audiobooka. No ja słucham tej książki tylko dlatego, że ją wygrałem, tak to zapewne bym ją czytał. Fanem audiobooków niestety nie jestem. Tak czy siak, mam te lekko, już właściwie powracam z tych podcastowych wakacji, no i Jaskinia Głupoty też będzie nagrywana regularnie, no to sobie pomyślałem, że od czasu do czasu też mogę nagrać Thundercast. Generalnie plan jest taki, żeby Thundercast wychodził planowo, co 2 tygodnie. Jednakże nie oszukujmy się, ani chęci pewnie nie będzie, chociaż chęci narastają. Z każdym dniem mam większą ochotę, żeby Thundercast wychodził i żeby to było, no bo umówmy się, jeśli ja tego słucham, kiedy ja tego słucham, to mi się tego słucha bardzo fajnie i uważam, że ten podcast nie jest zły. Może nie jest najlepszy, ale zły też nie jest. Więc tak. Jaskinia Głupoty to jest osobny rozdział, ale Thundercast chciałbym, żeby to wychodziło. Chciałbym, żeby to miało jakąś tam regularność. Na początku jednak tego nie będzie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nie mam czasu. Chęci z każdym dniem narastają, ale kurde, ostatnio mam naprawdę dużo nauki, bo trochę sobie tak 2 lata odpuściłem i teraz trzeba wziąć się w garść, co mi raczej wychodzi, to jest akurat duży plus, no ale żeby to wyszło totalnie, no to trzeba się właśnie pouczyć, więc Thundercast będzie na bok, ale będzie. Tak jak mówię, nie będę Was oszukiwał, po prostu idzie trochę na bok, właściwie zawsze był na boku, ale jeszcze bardziej go spycham, ale nie martwcie się, będzie, na pewno będzie jeden odcinek w miesiącu, chociaż kiedy mówię na pewno, no to raczej trzeba czytać, że tak na pewno nie będzie. No taki już jestem gołosłowny, jeżeli chodzi o podcasting, ale cóż, no z tym trzeba się pogodzić. Dobrze, już się rozgadałem, 3 minuty gadam na wstępie, tak czy siak, dzisiaj mówimy o albumie Iron Man 2. Sucha recenzja, bez żadnych faktów takich, no bo właściwie tutaj nie ma o czym gadać. Zapraszam do odcinka. Dobrze, standardowo może powiem Wam, w jakich wersjach dostaniemy tę płytę. Wydanie zwykłe, które ja posiadam, kosztuje 56 zł. Odradzam Wam kupienie tego właśnie wydania. Dlaczego? Sam to dostałem na święta, czemu się nie dziwię, bo płyta, jeżeli patrzymy na to, na ten... Jeżeli widzimy, że jest półka w sklepie z płytami AC/DC, to będzie jedna z droższych, jeżeli nie najdroższa płyta na tej półce. No cóż zrobić? Pewnie te kawałki tyle kosztują, bo śmietanka kawałkowa jest naprawdę fajna. Na płycie znalazły się takie kawałki jak Shoot to Thrill, Rock'n'Roll Damnation, Guns for Hire, Cold Hearted Man, przepraszam, Back in Black, Thunderstruck, If You Want Blood, You've Got It, Evil Walks, TNT, Hell Ain't a Bad Place to Be, Heaven Drink on Me, The Razor's Edge, Let There Be Rock, War Machine, Highway to Hell. No, kawałki bardzo zacne, bardzo znane, chociaż nie wszystkie. No, takie kawałki jak Evil Walks i na przykład, co by tu jeszcze dać, no powiedzmy to Razor's Edge, chociaż moim zdaniem świetny kawałek, mogłyby stąd wylecieć śmiało, bo zakłócają tą sielankę The Best Of, chociaż płyta Iron Man 2 nie może być brana pod uwagę jako The Best Of, bo są naprawdę lepsze kawałki, zdecydowanie godne polecenia, które na pewno musiałyby się znaleźć w składance The Best Of, a ich tu nie ma. No jak może być składanka The Best Of bez You Shook Me All Night Long? No przepraszam, jeśli tak powiesz, no to będziesz najbardziej chyba niepoważnym człowiekiem na świecie. Albo składanka The Best Of bez Hell's Bells. No to są takie kawałki, których się nie wyrzuca i to jest dowód na to, że Iron Man 2 na pewno nie jest składanką The Best Of. Dobrze, jak to zostało wydane, bo teraz się wdałem w kawałki. Jest to standardowy digipak i przez standardowy digipak rozumiem oryginalną formę digipaku. Standardowy digipak jest to taka książeczka jak zawsze, z tym, że zamiast plastikowej nakładki na płytę mamy dwie kieszonki. W jednej kieszonce jest książeczka do płyty, która zawsze jest dołączona, a w drugiej mamy samą płytę. Rozwiązanie bardzo głupie i bardzo złe. Nie wiem, czy wykonanie takiej plastikowej nakładki, żeby płytę się można było łatwo wsadzić i wyjąć, to jest naprawdę aż tak drogie. Niby wyjęcie z kieszonki to też nie jest jakiś skomplikowany proces, ale w takiej kieszonce płyta się o wiele bardziej rysuje. Jest bardziej... No, mniej żywotne jest. Wiadomo, że to są takie minimalne różnice, ale zawsze w takiej kieszonce płyta się bardziej rysuje i nie jest to dobre rozwiązanie. Nie za te pieniądze, ale tak jak mówię, kawałki na najwyższym poziomie, więc trochę to kosztować musi. Książeczka standardowa ze zdjęciami i artykułem, znaczy nie artykułem, a taką przedmową gościa z The Rolling Stone. Artykuł taki. Na okładce, bo okładka jest bardzo fajna, mamy Iron Mana i jego pomocnika War Machine. Chociaż nie wiem, czy pomocnika pisze też Iron Man 2, czcionką z filmu. Jest też napisane Marvel Studios. No i oczywiście logo AC/DC. Logo AC/DC jest w stylu takim z Black Eyes, co dowodzi, że płyta w ogóle nic nowego nie wnosi. Chociażby jak nawet wyjmiemy samą płytkę. Płytka jest wykonana w stylu tej płyty, którą dostajemy, kiedy kupujemy Black Eyes. Dokładnie ten sam styl, tylko kolorystyka się zmienia, więc to jest jeszcze bardziej zaznaczenie tego, że ta płyta nic nowego nie wnosi. I raczej traktujemy ją jako taki bonus niż pełnoprawną płytę AC/DC. No bo każda płyta AC/DC coś nowego wnosiła. Nawet płyta Who Made Who, która była też soundtrackiem do Total Overdose czy Maximum Overdose, nie pamiętam. Maximum Overdrive chyba nawet. Nie pamiętam tego filmu. Więc tak, płyta Who Made Who, nawet ona wnosiła dwa nowe kawałki, w tym jeden instrumentalny, ale nieważne. A tutaj właściwie nic nie wnosi. Ja tą płytę traktuję kolejna płyta AC/DC, ale nie taka pełnoprawna. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale dla mnie jest to bardzo jasne. Nowa płyta AC/DC, ale taka właściwie to są odgrzewane kotlety. No tyle mogę powiedzieć. Tak jak mówiłem, albo nie, jest to typowy soundtrack do filmu, chociaż w filmie zostały wykorzystane aż dwa kawałki. Shoot to Thrill i Highway to Hell. Najlepsze na tej płycie, moim zdaniem, ale o tym będę mówił, o kawałkach będę mówił też dalej. Dobrze, teraz Deluxe Edition. Kosztuje 85 zł. Tutaj digipak jest lepszy. Otóż tam mamy sztywną, naprawdę sztywną okładkę, książeczkę do tego, no i mamy też płytę DVD. Na płycie DVD, oprócz naszej płyta DVD, to druga płyta w tym wydaniu i zawiera ona wideo. Pierwszy to jest teledysk do Shoot to Thrill. Jest to po prostu Live a Driver Plate połączony ze wstawkami z filmu Iron Man 2. Później mamy Making of Shoot to Thrill, czyli Making of tego teledysku. Highway to Hell, River Plate. To, co było na płycie Live at River Plate, tym DVD, o którym mówiłem w drugim odcinku, z tym, że moim zdaniem to może być trochę bardziej okrojone, bo No nie wiem, bo właściwie to nie jest River Plate, nie? No ale wiecie, może to być bardziej okrojone, nie musi. Czwarty kawałek to Rock and Roll Damnation, zagrany w Apollo Theater w Glasgow w 1978 roku. Czwarty to If You Want Blood, You've Got It i to jest teledysk do tego kawałka. Back in Black, zagrany w 1996 roku w Madrycie podczas trasy No Bull. Guns for Hire, który został zagrany w Joe Louis Arena w Detroit w 1983 roku. Ósmy kawałek to Thunderstruck, zagrany w Donington. Naprawdę kocham ten koncert, świetny, naprawdę świetny, genialny koncert. Oczywiście w 1995 roku. Let There Be Rock, też na tej samej trasie co Back in Black w Madrycie, 96 rok. I na koniec wielka gratka dla fanów tych, których nie stać na wydanie Backtracks Box, te za 800 zł, bo tam jest też takie coś jak Live at Circus Crown z tego. Jak to się nazywa? Jak to po polsku jest? Monachium, tak, z Monachium w 2003 roku. Wtedy był taki mały koncert w takim Circus Crown, właśnie w którym AC/DC zagrało najfajniejsze, znaczy kawałki z całego okresu swojej działalności i między innymi tam też było Helen The Bad Place To Be, które jest na tej płycie DVD. Bardzo fajne wydanie i myślę, że najbardziej się opłaca z tych wszystkich, które tu zostaną opisane. Trzecia wersja to Collector's Box. 160 zł za to wybulimy. Oprócz twardego kartonika mamy tu też format bardziej książkowy. Płyta jest w kształcie prostokąta, co może być dla niektórych minusem, bo jeżeli chcemy ją sobie postawić razem z naszymi wszystkimi płytami, no to trochę będzie odstawała od reszty. Mamy standardowo piosenki, DVD, a oprócz tego mamy plakat, nalepki i komiks Iron Man. Z wymienną okładką możemy sobie też wstawić okładkę z AC/DC zamiast Iron Manem. No i wersja dla gramofonomaniaków, czyli wersja winylowa, 75 zł. I tutaj mamy dokładnie to samo, co w wersji standardowej CD za 56 zł, tylko wiadomo, płyty są dwie i są to płyty winylowe. To tyle o wydaniach i to tyle o samej płycie. Jeżeli zdecydowaliście się, którą wersję zakupicie, zapraszam na recenzję tej płyty. Chociaż tutaj będzie mało gadania, no bo na te kawałki się jeszcze kiedyś natkniemy. No więc zaczynamy od pierwszego kawałka na płycie, czyli Shoot to Thrill. Promocja tej płyty w ogóle została postawiona maksymalnie na Shoot to Thrill. Wyeksponowano ten kawałek, bo w samej płycie Back in Black jakoś zniknął. I bardzo dobrze. Tak jak już mówiłem, jeżeli miałbym komuś pokazać próbkę AC/DC, stawiam na Shoot to Thrill całym sobą. Kilku ludziom pokazałem właśnie to od Shoot to Thrill i bardzo polubili AC/DC. Kiedy puszczałem im tutaj powiedzmy High Volt, Highway to Hell, to mniej im podchodziło niż Shoot to Thrill. Shoot to Thrill ma wszystko w sobie. Ma zwolnienie, przyciszenie, ma genialny rock and roll, świetny, naprawdę świetny kawałek i bardzo dobrze, że postawili akurat na ten kawałek w promocji, bo myślę, że naprawdę miało to moc. Później Rock and Roll Damnation, który jest chyba moim, jeżeli miałbym już robić jakiś ranking utworów, jest na drugim miejscu zaraz za Highway to Hell. Genialny, po prostu nie wiem, ten riff ma coś w sobie, nie? I ten jeszcze tekst, super. Tylko początek mi jakoś nie za bardzo podchodzi, za wolny, ale to można wybaczyć. Guns for Hire, pierwszy kawałek na płycie na wokalu z Brianem Johnsonem. Tutaj ten kawałek, jakoś nigdy go wcześniej tak nie doceniałem jak na tej płycie, ale tutaj się okazało, że kawałek naprawdę ma moc i tekst genialnie współgra z muzyką. Świetnie. Czwarty kawałek, bardzo się cieszę, że on na tej płycie się znalazł. Dlatego się bardzo cieszę, no bo ten kawałek miał być pierwotnie na płycie Powerage. Jednakże ta wersja, którą teraz mamy do kupienia, nie posiada go. Możemy go znaleźć na płycie Backtracks Box, niestety, znaczy na szczęście nie tej za 800 zł, a nawet na tej za 180, no ale Po co? Po co, jak mamy na tym? Cold Hearted Man, kawałek z Bonem Scottem, który genialnie oddaje ten klimat. Chyba jest to kawałek autobiograficzny Bona Scotta, w którym sam siebie opisuje i naprawdę, naprawdę świetnie ten kawałek wyszedł. Bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że nie mogę go mieć też na płycie Power Age, ale z drugiej strony bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu mogę go mieć na płycie. Piąty kawałek, Back in Black. No, moją opinię chyba o tym kawałku znacie. Ma moc, ma pierdolnięcie, ale jest za spokojny lekko. No, przynajmniej na koncertach jest za spokojny. Tutaj jest pierdolnięcie, ale tylko pierdolnięcie. Dobrze, szósty kawałek to Thunderstruck. Ja Thunderstrucka... Thunderstruck lubię, ale moim zdaniem kawałek jest taki typowo koncertowy. Ten kawałek jest naprawdę, naprawdę niezły, ale chyba tylko wtedy, kiedy są koncerty. Normalnie słuchając go jest dosyć przeciętny. No, to jest kawałek typowo do wykonywania na żywo, moim zdaniem. Siódmy, If You Want Blood, You've Got It. Nie wiem czemu, ale tak mi się zdaje, że ten kawałek jest taką bonową wersją Shoot to Thrill. Nie wiem, może tylko mi się tak wydaje, ale... Jest dokładnie taka sama energia, no nawet riff, no dobra, riff nie jest w ogóle podobny i to inna tonacja jest nawet, ale If You Want Blood ma coś w sobie z Shoot to Thrill, albo Shoot to Thrill ma coś w sobie z If You Want Blood. Nie jest to ani dźwiękowe, tylko coś bardziej, coś głębsze. Moim zdaniem, mi się tak kojarzy. Ósmy kawałek, totalne nieporozumienie na płycie, czyli Evil Works. Ja rozumiem, że to miało być pasować do filmu, ale czy Evil Works pasuje do filmu i do koncepcji płyty? Nie za bardzo, moim zdaniem. Taki sobie ACDC-owy kawałek, nic specjalnego. Dziewiąty utwór to TNT. To chyba moje zdanie o tym kawałku też znacie. TNT, nie wiem, na co się ludzie podniecają. No dobry, dobry utwór, ale cóż, nic poza tym. No coś takiego jak Thunderstruck. Kurde, pamiętam jak byłem na Bemowie. Wszyscy się podniecali na TNT, a ja nic w tym takiego wielkiego nie widziałem. Trzeba odstawać już wreszcie. Dziesiąty utwór, na tym zwykle się kończą płyty, ale tutaj mamy nawet do 15. To Hell Ain't a Bad Place to Be z Bonem Scottem. Jak już powiedziałem kiedyś, bardziej podchodzi mi w tym kawałku wokal Briana Johnsona. Have a Drink on Me też nie powinno go być na tej płycie, ale jest to bardzo dobrze, bo piosenka jest niezła, całkiem niezła. 12. Razor's Itch, naprawdę ten kawałek bardzo lubię. Bardzo go lubię z tego względu, że jest taki... Nie bójmy się użyć tego słowa heavy metalowy. Nie wiem czemu, ale mi tu takim klasycznym heavy metalem śmierdzi, a ja bardzo lubię metal, szczególnie heavy metal. Dobra, nie szczególnie, wolę thrash metal, ale heavy metal też mi podchodzi. A to takim zagraniem naprawdę mocno trąci, co jest niebywałym plusem. Następny utwór, Let There Be Rock. No, Let There Be Rock, no cóż, bardzo dobry kawałek, żeby pokazać, co umie Angus Young. Na koncertach wychodzi świetnie, studyjnie też brzmi świetnie, jednakże nie ma takiego pierdolnięcia, jak jest na koncertach. War Machine, jedyny kawałek z najnowszej płyty, znaczy już nie z najnowszej, ale z tej, co coś wnosi do dorobku zespołu, czyli Black Ice, War Machine. Kawałek, z którego początku nienawidziłem, później nie lubiłem, teraz kocham. Bardzo dobrze się tu znalazł. Poza tym jeden z bohaterów Iron Mana 2 nazywa się War Machine i jak mogłoby go tu nie być. 15. kawałek kończący to Highway to Hell. Moim zdaniem Highway to Hell nie powinien kończyć płyty. Powinien być albo na drugim miejscu, albo gdzieś w środku, bo to nie jest kawałek do kończenia czegoś. No ale chyba moje zdanie o Highway to Hell znacie. Najlepszy kawałek, jaki mógł tylko być. To są moje opinie o płycie. Teraz przejdźmy do czegoś nowego, czego nie było, a postaram się wprowadzać. Ocena płyty. Wizualnie to najlepsze nie jest. Ja mówię tu o wydaniu takim zwykłym, bo to jest chyba najbardziej popularne do kupowania. Więc tak, wydanie zwykłe, rewelacji nie ma, jest słabo. Chociaż okładka jest nad wyraz fajna, nad wyraz ładna, to tylko za tą okładkę, bo i książeczka zarówno jak i design cały jest słaby dosyć, no bo tak jak mówię, te kieszonki mi nie pasują i to, że płyta jest w stylu Back in Black, znaczy Black Eyes, to to nie jest najlepsze zagranie, więc wizualnie 5 na 10. Muzycznie, co jest dosyć ważniejsze, muzycznie mamy tutaj niebo, 9,5 na 10 za te nieścisłości w typu Evil Worlds i takie tam, 9,5 na 10. Razem, jako całkowity produkt, czyli ze strony muzycznej i wizualnej, szykuje nam się 7 na 10, więc jest to ocena, myślę, że jak najbardziej trafna dla tego albumu. No, od strony wizualnej dosyć ubolewa, ale tak to jest miód. Jeżeli nie macie co zrobić i chcielibyście kupić pierwszą swoją płytę AC/DC, ja myślę, że Iron Man 2 będzie najlepiej wydanymi pieniędzmi, bo mamy tu dużo bardzo fajnych kawałków, bardzo fajnych kawałków zespołu na jednej płycie, co jest niebywałym plusem. No, dzięki za słuchanie, a teraz zapraszam na końcówkę. A dziś chciałbym wszystkich zachęcić, aby rozpocząć dzień od zrobienia sobie chlebka ze smalczykiem i ze skwarkami. Skwarkiem. Jak to z jednym? No skwarą. No, przecież skwarków jest więcej na chlebku. Jeden skwarek jest? Jasne, że jeden. No bez nazwy. Co bez nazwy? Jaja sobie ze mnie robisz? Skwarek bez nazwy? Tak. Nic nie rozumiem. Maciek Skwara, Wrocław, bez nazwy, halo, halo. A, nie Skwarek, tylko Skwara. Maciek Skwara. I żeby posłuchać podcastu bez nazwy, tak? No dobra, już mówię. www.beznazwy.net. W końcówce zawsze mówię jakieś takie newsy albo kompletne pierdoły. Dzisiaj może kompletne pierdoły. W jakim stylu pójdzie Thundercast? W jakim stylu? No bo trzeba jakieś zmiany wprowadzić. Do tej pory koncentrowałem się tylko i wyłącznie na takich zmian, na czymś takim jak recenzje płyt. Moim zdaniem tak nie może być. Następne odcinki będą też się skupiały na pojedynczych członkach zespołu, na wydarzeniach, na historii. Więc spodziewajcie się czegoś więcej niż tylko suchy recenzji płyt, bo w sumie recenzje płyt to ja sobie mogę zrobić w osobnym podcaście, a to jest podcast typowo AC/DC, więc oprócz tego będzie też trochę o zespole, historii i koncertach. Zapraszam na kolejne odcinki, planowo za 2 tygodnie, nie planowo, Bóg wie kiedy, ale w każdym razie słuchajcie Thundercastu na stronie pioruncast.blogspot.com. Dzięki za słuchanie, cześć. Mówił Krzysiek. Krzysztof.